Szukasz sprzętu do codziennych porządków? Jak tak, to Allegro. Sprawdź roboty sprzątające, odkurzacze, żelazka i więcej. Włącz Allegro i wśród tysięcy produktów w super niskich cenach znajdź najlepszy sprzęt do domu. Jak elektronika, to Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zakaz handlu alkoholem na stacjach benzynowych i nocna prohibicja. Lewica składa projekt ustawy. Po wczorajszym rajdzie bez załogowców Dania dołącza do unijnego muru dronowego na wschodniej flance. Prezydent Trump wezwał Europę do natychmiastowego zaprzestania zakupów rosyjskiej ropy i gazu. Lewica chce wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych oraz nocną prohibicję. Dziś złożyła w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. Projekt zakłada, że alkohol będzie niedostępny na stacjach paliw niezależnie od pory dnia. W pozostałych punktach sprzedaży prohibicja będzie obowiązywać od 22 do 6 rano. Posłanka Lewicy Joanna Wicha uzasadnia projekt wysokimi kosztami społecznymi spożycia alkoholu. Pijani kierowcy to jest śmierć na drogach. Obciążone zbyt SOR-y to jest utrudniona opieka lekarska i czas naprawdę z tym skończyć. Sojusznikiem Lewicy w sprawie zakazu na stacjach może być Polska 2050, mówi posłanka tego klubu Ewa Szymanowska. To miejsce, gdzie tankujemy samochody, a nie alkohol. Natomiast PSL i Koalicja Obywatelska uważają, że prohibicje powinny regulować samorządy. Projektu nie poprze Konfederacja, a PiS uważa, że należy zająć się problemem, ale najpierw chcę lepiej zapoznać się z projektem. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Po wtargnięciu dronów w przestrzeń powietrzną Danii, kraj ten dołącza do unijnego muru dronowego na wschodniej flance. Poinformowała o tym Komisja Europejska, która w piątek organizuje wideokonferencję na temat budowy muru. Wczoraj wieczorem lotnisko w Kopenhadze zostało sparaliżowane przez niezidentyfikowane bezzałogowce. Premier Danii nie wykluczyła, że było to działanie Rosji. Komisja Europejska mówi wprawdzie, że należy poczekać na wynik duńskiego śledztwa, ale jak podkreśliła jej rzeczniczka Anita Hipper, biorąc pod uwagę ostatnie wtargnięcie dronów do Polski i Rumunii, to wskazuje na Rosję. Drugi z rzeczników, Tom Arenie, powiedział, że wtargnięcie bezzałogowców do Danii jest kolejnym dowodem na to, że Unia powinna zainwestować w ochronę przed dronami. Ci, którzy wciąż wątpią w potrzebę muru dronowego Unii Europejskiej, mają kolejny przykład tego, jak on jest ważny. W piątkowej wideokonferencji wezmą udział przedstawiciele Polski, Danii, Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy, Rumunii i Bułgarii, a także Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Donald Trump wezwał Europę do natychmiastowego zaprzestania zakupów rosyjskiej ropy i gazu podczas wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Amerykański przywódca dał do zrozumienia, że bez spełnienia tego postulatu nie nałoży sankcji na Rosję. Nie mogą tego robić, co robią. Kupują ropę i gaz od Rosji w momencie, kiedy z Rosją walczą. Muszą natychmiast zaprzestać kupowania ropy i energii od Rosji. W innym przypadku to jest strata czasu. Donald Trump poinformował, że na temat zakupów ropy i gazu od Rosji będzie rozmawiał z krajami europejskimi. Szefowa Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys widziała się w kolonii karnej w Nowopłocku z dziennikarzem i działaczem polskiej mniejszości na Białorusi Andrzejem Poczobutem. Przekazała, że więziony od ponad 2 lat Poczobut czuje się dobrze psychicznie. Andrzej wszystkich serdecznie pozdrawia, znajomych i nieznajomych, napisała Borys na platformie społecznościowej. W 2023 roku sąd w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. 28-letnia piłkarka z Uniejowa Ewa Pajor, wyróżniona podczas gali Złotej Piłki, jako pierwsza kobieta w historii zdobyła nagrodę Gerda Millera, czyli trofeum dla najskuteczniejszego strzelca poprzedniego sezonu. Ewa jest obecnie zawodniczką żeńskiej drużyny FC Barcelony. Na początki jej kariery sięgają niewielkiej wsi Pęgów w województwie łódzkim. Jaką uczennicą była Ewa Pajor? Pamiętam, jak trener wspominał, że miała buty czasami o 2 numery za duże, ale to dla niej nie było żadną przeszkodą. Skromna i jeszcze trzeba dodać, że pracowita bardzo, bo pochodzi z rodziny rolniczej. Kochana pani mamo, co pani czuje? A no co czuję? No ale czuję, no to... Co mówiła, jak zadzwoniła? Jeszcze nie dzwoniła, jeszcze trening chyba mają. Tak świat wyjechała, sobie dała radę, nie? I tam to by to pomyślał. Jesteśmy bardzo zadowoleni, dumni. Podczas wczorajszej gali Złotej Piłki, najbardziej prestiżowego konkursu piłki nożnej, Ewa Pajor zajęła również 8 miejsce dla najlepszej piłkarki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na 11 minut po 19 witamy się raz jeszcze w rotacji, audycji, w której będziemy rotować muzyką do 20 na antenie Trójki. Muzyką rotujemy w tej audycji, a czasem wyjdzie i tak, że zakręcimy czymś starszym. I tak właśnie dziś wyszło na otwarcie rotacji. Rzecz z kanonu indie rocka lat 90. Built to Spill, Center of the Universe. To za nami, a to już inni bohaterowie lat 90., ale z utworem zupełnie nowym. Stereolab. Sinistre et signalé d'une fin, alors que les bandes enregistrent l'histoire de tous les lendemains, unis en la dérive des sillons éblouis. Je veux savoir où on a atterri. Dans quel mouvement subit? À quel moment on a choisi? Le petit chat à l'œil tiré se fait peur et bourriffé, et perdu dans l'horreur du film, peuplé de monstres qu'il hallucine. niezmiennie czarujący Leticia Sadie i Team Gain, czyli Stereolab, ledwo co wydali swój pierwszy album po długiej przerwie, minęły wakacje. No i wracają do nas z singlem, na którym dwa nowe utwory. Ten ma niezwykle długi tytuł, ale czarujący jest, nie da się ukryć. Constant and Uniform Movement Unknown. A to już Benny Sings. Jaki ładny to utwór. Proszę posłuchać. Półtora miesiąca temu brylował na scenie podczas OFF festiwalu w Katowicach. Na scenie Trójki, dodajmy. No a teraz nowy materiał, chociaż to taki nowy, stary materiał. Beat Tape, część trzecia. Wydawnictwo, no można byłoby powiedzieć niezaładnie, z odrzutami, utworami, które nie zmieściły się na jego regularnych płytach, ale skoro to tak urokliwe odrzuty, to chętnie je przyjmiemy. Benny Sings i w tym nagraniu Matilda Homer w nagraniu Caviar. To taka muzyka, która próbuje oszukać kalendarz, ale może również takiej będzie nam w najbliższych tygodniach potrzeba. Sięgamy teraz po nowy album duetu Ala za stary. Album numer 3 i z niego teraz Co Cię Jara. Yeah. życie zbyt krótkie. Spory i kłótnie popsują ci sen. Dni są za długie, a życie zbyt krótkie. Spory i kłótnie popsują ci sen. Ala za stary, duet, który udowadnia, że melodyjne popowe piosenki mogą sięgać także po te trudniejsze akordy i mniej typowe harmonie. Myślę, że to było to słychać. Co cię jara z ich nowej płyty zatytułowanej, co nam się chyba bardzo tutaj podoba, 3. A ten pan na obecność w rotacjach ma ostatnio niemalże abonament, ale nie słyszałem jeszcze, żeby to komuś przeszkadzało. Jens Lekman i Matilda Salgren w tym nagraniu On a Pyre on the Hudson, teraz w rotacji. That's how you leave me standing. You order a cab and go. You let me hug you and I should refuse, but I don't. And behind the New York skyline, the Tsar Bomba explodes. I imagine the heat wave approaching, how it swallows me whole. Zatraceni w romantycznym tańcu Jens Lekman i Matilda Sargren, On a Pile on the Hudson. Z jednej z płyt września zaryzykuję tak, Songs for Other People's Weddings, ostatniej płyty Jensa Lekmana. No i pewnie sporo osób dopisałoby do tej listy także ten kolejny album Double Infinity amerykańskiej grupy Big Thief. All Night, All Day, teraz rotacji. Rozmarzeni i liryczni Adrianne Lenker i dowodzona przez nią formacja Big Thief tak grają na nowej płycie Double Infinity. All Night, All Day to za nami. Big Thief nie wystąpili wprawdzie na ostatnim OFF festiwalu, chociaż pewnie kilka osób życzyłoby sobie ich w line-upie jednej z przyszłych edycji, ale mam taką obserwację, że wykonawcy z tegorocznego OFFa dyskretnie przemykają w tle dzisiejszej playlisty. Za nami już Ala Zastary, za nami Benny Sings, a przed nami jeszcze MJ Lenderman, ale nie solo, a z zespołem, którego jest gitarzystą, Wednesday, bo o tej formacji mowa, wydali właśnie nowy album. Ten album nosi tytuł Bleeds i z niego teraz Townies. Catching up with the townies, some have gone but most are still around. The ghosts, them surround me, hang on tight until they drown. Met you in Townies, tak gra amerykańska grupa Wednesday na swoim nowym albumie Bleeds. To za nami, a przed nami płyta tygodnia. Rotacyjna płyta tygodnia w tym tygodniu to tematy i wariacje. Waluś, Kraksa, Kryzys. Egzemplarz tego albumu z autografem artysty mamy do rozdania pod adresem rotacja@polskieradio.pl. rotacja@polskieradio.pl. Czekam na maile i pohałasujemy teraz trochę. Trzymam z całej siły twoją stronę, Waluś, Kraksa, Kryzys. Twoją stronę. jestem tu, gdzie jestem, bo nawet śmierć chce ci dać lek. Nagle w kilka lat się zmienia. Bo im się mocniej orientujesz, to tym więcej nie rozumiesz. Robię, trzymam z całej siły twoją stronę. Jestem tu, gdzie jestem, bo nawet szwed chce ci dać lek. W postaci fal dźwiękowych. Trzymam z całej siły twoją stronę, Waluś Kraksa, Kryzys. Tak rozpoczyna się nowy album tego artysty. Tematy i wariacja, a potem jeszcze 8 kolejnych utworów. Przez cały tydzień mamy egzemplarze tego albumu z autografem artysty. Dzisiejszy już rozdany, a jutro nie tylko piosenka z tej płyty, nie tylko możliwość ponowna uzyskania egzemplarza albumu Walusia, ale również rozmowa z artystą, więc zapraszam gorąco na jutrzejszą rotację. A kącik polskiej alternatywnej sceny gitarowej tak jakoś wyszło, że nam się w tej części rotacji sam ułożył niejako, bo przed nami jeszcze dwa nagrania właśnie naszych przedstawicieli takich brzmień. Ta grupa swój album wyda dopiero 29 września, a więc w przyszłym tygodniu, ale zapowiada ten materiał tym właśnie singlem. Kisu Mean to nazwa grupy, Uncanny Valley to tytuł nagrania. Control and carnival. Rudolf Steiner House pod takim tytułem ukaże się już za kilka dni nowa płyta łódzkiego zespołu, łódzkiej formacji Kisumi, Uncanny Valley. To jej ostatnia zapowiedź. Tymczasem w miniony piątek ukazał się debiutancki album trójmiejskiej grupy The Four Rules. Też potrafią w gitary. Proszę posłuchać. Ignite to przed nami. Ignite. Tak na swoim debiutanckim albumie prezentuje się grupa The Four Rules, albumie Pusty Dom, a teraz rotacyjna kartka z kalendarza. O brytyjskiej muzyce gitarowej z lat 80. mógłbym opowiadać długo i namiętnie. Bohaterowie by się zmieniali, ale w tle zawsze byłaby jedna stała. Grupa The Fall z Manchesteru z jej liderem Markiem E. Smithem, czyli jednym z najważniejszych poetów postpunku. No i właśnie 23 września, ale 1985 roku, czyli równo 40 lat temu, miała premierę być może ich najlepsza płyta. Jedna z, w każdym razie, This Nation's Saving Grace, The Fall. Is closed, and a pop Harry wants to know where the next bus is. I said by the terminus, I had my change in my hands. The bus flashes past, my hands are cold. Just couldn't get ahead, I just couldn't get ahead. Couldn't get ahead, just couldn't. On money for a month, got all my jobs done. My eyelids were sick of it. Just was I could sleep for a day, but bad bills have no respect for a decent man's rest. Loving on the doorstep, outline. Couldn't Get Ahead, jedyny w swoim rodzaju Mark E. Smith i jedyni w swoim rodzaju The Fall sprzed lat dokładnie 40, już prawie na koniec naszego spotkania dziś w Trójce. Na finał zajrzymy jeszcze na najnowszy album Lolly Young, I'm Only a Thing Myself. No taki trochę niecenzuralny. Maciej Załęcki i Kuba Mrożewski, my już dziękujemy po 20 w Trójce. Serwis i Klub Trójki, a my mówimy do usłyszenia i dobrego wieczoru. Still love you and I